Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain emme ba'd. Şimdi en son dersimizde vaciple ilgili son bir meselemiz kalmıştı. Öyle değil mi? Onu da anlattık. Bugün doğal olarak mendup babına geçtik. Yani menduptan kastımız nedir? Normal, genelde örfen sünnet denen veyahut da müstehap denen baba geçtik. Şimdi şeyh nazmında bize demiş ki وَالنَّدْبُ مَا فِي فِعْلِهِ الثَّوَابُ وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ عِقَابُ. Nedb o şeydir ki, وَالنَّدْبُ nedb مَا o şeydir ki, فِي فِعْلِهِ onun fiilinde vardır, الثَّوَابُ sevap, وَلَمْ يَكُنْ yoktur, فِي تَرْكِهِ onun terkinde, الْعِقَابُ ikab yoktur. Yani bu şekilde tanımlamış. Şimdi şöyle bir soru sorabiliriz. Niye vacipten sonra mendubu zikretti? Yani neden? Hani vacipten sonra niye haramı değil de, niye vacipten sonra işte mekruhu mübaha değil de, vacipten sonra niye mendubu getirdi? Şimdi usulü fıkıh kitaplarına baktığımız zaman, teliflere baktığımız zaman kimi alimler şer'i ahkamı sayarken mesela vacipten sonra direkt haramı zikretmiş. Kimi alimler vacipten sonra direkt neyi zikretmişler? Mendubu zikretmişler. Sebep? Çünkü mendub ile vacibin ortak olduğu bir nokta var. Öyle mi? Mendub ile vacibin ortak olduğu bir nokta var. Nedir ortak oldukları nokta? Vacip de mendub da yapıldığı zaman sahibini alır, sevap alır. Öyle mi? Ama vaciple mendubun ayrıldığı nokta ne? Vacibin terkinde ikab vardır ama mendubun terkinde ikab yoktur. Bu itibarı gözeterekten bazı alimler ne yapmışlar? Bazı alimler mendubu vacibin akabinde zikretmişler. Bazıları ise mendubun akabinde haramı zikretmişler. Niye? Vacibin akabinde haramı zikretmişler. Niye? Çünkü vacip ile haramın ittifak ettiği bir nokta vardır. Nedir? Vacip ile haramın ittifak ettiği nokta nedir? Haramın terkinde ikab vardır. Vacip ile mendubun terki, vacip ile haramın ittifak ettiği nokta, ikisinin de fiilinde cezim vardır. Birinin nehyinde cezim vardır, birinin talebinde cezim vardır. Yani ikisinin sigası ortaktır. İkisi de cezim ifade eden bir sigayla ne olmuştur? Varit olmuştur. Birinde yapma diyor, cezmen. Terk et yani, kesin bir dille. Birinde yap diyor, kesme. Emir sigaları bir olduğu için, cezm olduğundan dolayı bunun peşine getirmişler. Şimdi diyeceksiniz, bunun bize bir faydası var mı? Bunu bilmenin faydası var. Ne tür bir faydası var? Kitapları okurken rastgele bir gözlükle değil, öyle değil mi? Sıralamaların, yazılış şekillerindeki ince noktaları fark etmek. Bu da ancak kimler için olabilir? Öyle mi? Okuduklarını gerçekten bir ilim talebesinin okuması gerektiği şekilde okuyanlar için olabilir. Yoksa normal kitaplarda göz jimnastiği yapan adamların böyle bir şeyi fark etmeleri ne değildir? Böyle bir şeyi fark etmeleri mümkün değildir. Şimdi metnimize geçelim. Bismillah. Şimdi biz dedik ki metinde وَالنَّدْبُ مَا فِي فِعْلِهِ السَّوَابُ مَا فِي فِعْلِهِ السَّوَابُ وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ اِقَابُ. Şimdi وَالنَّدْبُ نَدْبُ مَنْدُبُ مَا فِي فِعْلِهِ اَثَّوَابُ fiilinde sevap olandır. Ne çıktı şimdi bundan? Nasıl? Haram ve mübah. Doğru mu? Mübah neydi? Mübahın tanımı neydi? وَلَيْسَ فِي الْمُبَاحِ مِنْ ثَوَابِ فِعْلًا وَتَرْكًا بَلْ وَلَا عِقَابِ. Tamam. Mübah nedir? Fiilinde de, şeyinde de sevap. O zaman bunun fiilinde sevap var. Ne çıkmış oldu burada? Mübah. Haram neydi? وَدَابِتُ الْمَكْرُوهُ عَكْسُ مَا نُدِبْ كَذَٰلِكَ الْحَرَامُ عَكْسُ مَا يَجِبْ. Haram nedir? Haram da vacibin tam aksidir. Öyle değil mi? Vacip o zaman haram nedir? Haram da fiilinde sevap, terkinde ikab, fiilinde ikab olandır. Öyle mi? Haram. Bu ikisi çıktı mı? Çıktı. وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ عِقَابُ dediğinde, onun terkinde ise İkab yoktur. Ne çıktı bununla beraber? Vacip. Evet. Başka? Başka? Peki mekruh? Mekruh ne çıkardı? Mekruh nedir? Terk edildiğinde sevap olan, yapıldığında ceza olmayandır. Bak, terk edildiğinde sevap olan. Öyle mi? Mendubu terk ettiğimizde sevap var mı? Yok, yaptığımızda sevap var. Öyle mi? Bu yönüyle de ne çıkmış oldu? Yani ikisinin mecmuuyla da mekruh çıkarmış oldu. Tamam? O zaman bu tanım ne yaptı? Kendi içerisinde mübahı topladı ama bunları ne yaptı? Bunları ise çıkardı. Anlaşıldı mı? Çıkarma nasıl çıkardığı anlaşıldı, öyle değil mi? Evet. O zaman şimdi biz sorsam desem ki İmam Cüveyni'ye göre, İmam-ül Harameyn'e göre mendubun tanımı nedir? Mendubun tanımı şudur. مَا يُسَابُ فَعِلُهُ وَلَا يُعَاقَبُ تَارِكُ. Tamam. Bu kimin tanımıdır mendub için? Yani bu metinden çıkardık bunu, değil mi? Zaten düz şeyinde de böyledir. Şeyin tanımı budur. Mendubun tanımı budur. Anlaşıldı yani. Metinle ilgili şey, beyitle ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Beytin kendisiyle ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Tamam. O zaman şimdi birinci meselemiz nedir? Mendubun lugat ve istilahi olarak tanımlanmasıdır. Mendubun lugat ve istilahi olarak tanımlanmasıdır. Lugat olarak mendub nedir? Lugat olarak. Mendub. Bir defa mendub kelimesi ne sigasındadır? İsim meful. Öyle mi? Doğrudur. Peki aslı nedir? Nedebedir. Peki nedebenin kelime manası nedir? Nedibenin? Kelime manası de'adır. Tamam? De'a. Bazı alimler demişler de'a mutlakan, yani mutlak olarak bir insanı çağırması Arap lügatında nedibedir. Bazı alimler de demişler ki hayır, mühim olan bir işe çağırması nedibedir. Yani sen normal bir işe çağırırsan bir adamı, mesela dersin ki da'avtu, ben onu çağırdım. Öyle mi? Ama mühim olan bir şeye çağırıyorsan onu nedibtu veyahut da intedebtu diyeceksin. Tamam? Onu çağırdım. Yani bu kelimeyi kullanacaksın. Mühim olana, buna da bunu kullanacaksın. Niye bunu söylemişler? Demişler ki çünkü la yes'eluna ahahum hina yandubuhum linnaibati ala ma qala burhana. Bir şiir zikretmişler. Tamam? La yes'eluna ahahum. Onlar kardeşlerine sormuyorlar. Hina yandubuhum, onları çağırdığı zaman. Tamam? Sormuyorlar. Neyi? Linnaibati. Yani böyle şey işlerde, sıkıntılı, problemli, musibette kardeşlerini yardıma çağırdığında ona sormuyorlar. Ne sormuyorlar? Ala ma qala burhana. Yani çağırdığı şey için delil istemiyorlar. Tamam? Burada nedir kelimesi için niye demişler burada mühim bir işe çağırmanın delileti? Çünkü bu şiiri şair, işte bir kavminden bir adamın develeri çalınmış. Öyle mi? O da kardeşlerini şeye çağırmış. Gelin bana yardım edin. Falan kavim benim develerimi çaldı. Gidelim o falan kavimden develerimi alalım. لَا يَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حِينَ يَنْدُبُهُمْ لِلنَّائِبَاتِ عَلَى مَا قَالَ بُرْهَانًا. Tamam. Şair de bu manzarayı görünce bunun üzerine bu şiiri söylemiş. Yani ne güzel bir yardımlaşma örneği. Hiç kardeşlerine niye çağırıyorsun, neye gidiyoruz falan sormuyorlar. Musibete çağırdığımı devam ediyorlar. Burada demiş çok mühim bir meseleye çağrıldığı için şair nedebe kelimesini kullanmış. Tamam, nedebe kelimesini. Diyecekseniz mühim olan şey ne burada? Öyle mi? Deve Araplar için ekmek su demek. Öyle değil mi? Sizin için şu anda bir şey ifade etmiyor olabilir ama deve Araplar için ekmek demek, su demek. Ondan dolayı bu işe mühim demişler. İstilahta tanımı nedir? İstilahta birinci tanımını yaptık işte. Bu birinci. Zaten ezberinizde olan. وَالنَّدْبُ مَا فِي فِعْلِهِ ثَوَابُ وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ عِقَابُ. İkincisi bunun nesir olarak yazılması nasıl? مَا يُثَابُ فَعِلُهُ وَلَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ. Tamam. Bazı alimler de demişler ki mesela bunu eleştirmişler. Tamam. Bu yazmış olduğumuz tanımı eleştirmişler. Demişler ki yani siz böyle diyorsunuz ama biz geçen dersimizde de söyledik değil mi? Nice mendubu yapan adam vardır, ecir almaz. Nice mendubu terk eden adam vardır. Öyle mi? İkab alır. Nice mendubu terk eden adam vardır, Allah Azze ve Celle onu cezalandırır. Nice mendubu yapan adam. Mesela mendubu küçümseyerek yapmasa bir adam terk etse ceza almaz mı? Peygamberimizin sünnetini bir adam küçümseyerek terk etse. Sünnet namazı neymiş falan dese mesela. Bırak ceza almayı, kafir olur zaten. Öyle değil mi? Veyahut da diyelim bir tane adam yapıyor. Sünnet namazları, gece namazları, oruçlar falan ama hepsi hebaen mensura oluyor. Niye? Çünkü ihlas yok. Öyle mi? Çünkü kişide ihlas yok. Demişler onun için bu yanlıştır. Biz demişler gelin bunu şöyle değiştirelim. مَا يُمْدَحُ فَاِلُهُ وَلَا يُذَمُّ تَارِكُهُ demişler. Tamam? Yani مَا يُمْدَحُ فَاِلُهُ failinin medhedildiği وَلَا يُذَمُّ تَارِكُهُ tarikinin zemmedilmediğidir. Bazı alimler demiş sizin aynı şey sizin için de geçerli. Nice yapan vardır medh almaz. Öyle mi? Nice terk eden vardır zem alır demişler. Ne demişler? O zaman demişler gelin şöyle düzeltelim bunu. مَا يُمْدَحُ فَاِلُهُ وَلَا يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا اِمْتِسَالًا demişler. Tamam. Yani bir defa demişler kim kimi övüyor, kim kimi yeriyor, kim kimi cezalandırıyor. Sizin tanımınızda belli değil. Ama biz şer'en kaydını eklediğimiz zaman öyle mi? Şeriat oldu. Yani şeriat eleştiren de şey eden de şeriattır. İmtisalen kaydını koyduğumuzda ihlasla yapmasına delalet etti. Anlaşıldı? İmtisalen, imtisalen nedir? Yani Allah'ın emrine boyun eğerek. Allah istediğinden dolayı. Kişi riyayla gösterişle değil. Yaptığını dediler. Biz bunu kastettik dediler. Bazıları da dediler ki yani sizin bu yaptığınız normalde bir sürü eleştiri aldı. Doğru mudur? Yani sizin bu yaptığınız bir sürü eleştiri aldı. Biz en iyisi demişler farklı bir yönle bunu tanımlayalım. Bunu hakikatiyle bunu tanımlayalım. Semeresiyle. Sizin bu yaptığınız semeresidir. Doğru mudur? Yani vacibi yaptın mı ondan ecir alıyorsun. Terk ettin mi zemma. Bu semeredir. Bu vacibin bizzat kendisi midir? Estağfurullah. Mendubun bizzat kendisi midir? Mezub mendubun bizzat sana sorsam desem mendub nedir? Mendub sevaptır, zemmedilmemektir. Mendub bu mudur? Değil. Demişler مَا طَلَبَ الشَّارِعُ فِعْلَهُ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ Tamam. مَا طَلَبَ مَا o şeydir ki طَلَبَ طَلَبَتِ الشَّارِعُ شَارِعُ فِعْلَهُ onun fiilini طَلَبًا talep ile غَيْرَ جَازِمٍ ama cazim değil. Bak şimdi şeyden ayrıldı. Öyle mi? Kimden ayrıldı? Vacipten ayrıldı. Vacip neydi? مَا طَلَبَ الشَّارِعُ فِعْلَهُ talaben cazimen kesin bir dil ile şari'in istediği yapacaksın diye şeye de yap diyor ama kesin bir dille demiyor. İstersen de terk et diyor. Doğru mudur? Doğrudur. Bazıları da şeyi bu şekilde tanımlamışlar. Tamam? Bazıları da mendubu bu şekilde tanımlamışlar. Eğer bu tanımı kabul edeceksek, yani bu tanımı zikredeceksek buna mutlaka neyi eklememiz lazım? Şer'ani ve imtisaleni eklememiz lazım. Ve efdal olan da sevap ve ikab değil, efdal olan da nedir? Medh ve zemdir. Çünkü daha geneldir medh ve zem. Değil mi? Medh sevabı da kapsar. Öyle midir? Onun için insan medh edilir ama sevap almayabilir. Yani mesela biz namaz kılarken de namaz vacipleri görürken görmedik. Adam vacibi yapıyor, zimmetinden düşüyor ama sevap yok. Doğru mudur? Yani her yapılan güzellik insana sevap getirecek diye bir kaide yok. Velev ihlasla yapsa bile. Doğru mudur? Tam eda etmese, güzel bir şekilde yerine getirmese sevap almıyordu adam. Öyle midir? Öyledir. Onun için en güzeli eğer bunu seçeceksek مَا يُمْدَحُ فَعِلُهُ وَلَا يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا مُطْلَقًا اِمْتِثَالًا Tamam bu üç tane kaydı koyarsak gelen birçok itirazı ne yapmış oluruz? Gelen birçok itirazı. Şer'an dediğimizde kaynağı belli olur. Mutlakan dediğimizde yani bu genel hükümdür, istisnaları olabilir demiş oluyor. Yani biz mutlak olarak bunu böyle söylüyoruz. Ama riyayla yaparsa adam veyahut da tam uymazsa vesaire olmaz. İmtisalen dediğimizde ihlası sokmuş oluruz içine. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Tamam. Mendubun tanımı bu. Ama en güzel hangi şekilde tanımlamaktır dedik? مَا طَلَبَ الشَّارِعُ فِعْلَهُ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ Cazim olmayan, kesim olmayan bir dille talibin ister. Tamam, güzel. Şimdi biri bize şöyle bir soru sorsa, dese ki peki nedir bu? Yani biz neyi gördüğümüzde naslarda? Şimdi dedik ya, vacip şer'i bir hükümdür. Öyle mi? Şer'i hükümde ya kitapla ya sünnetle varit olur. Öyle mi? Kitap ve sünnette neyi gördüğümüzde biz buna vacip diyeceğiz? Neyi gördüğümüzde biz buna mendub diyeceğiz? Sigaları nedir? Öyle mi? Mesela biz neyin sigalarını gördük? Vacibin sigalarını gördük. Doğru mudur? Şimdi o zaman ikinci meselemiz nedir? Mendubun sigaları. Tamam? Mendubun sigaları. sigaları. Mendubun sigalarından kastettiğimiz nedir? Kim söyleyecek? Yani mendubun uslupları. Öyle mi? Yani biz bu sigayı gördüğümüzde bileceğiz ki bu nedir? Bu nas, bu işin mendubiyetine delalet ediyor. Yani kesin bir dille emredilmediğine delalet ediyor. Yani yapıldığında sevap veya medih, yapılmadığında ikab olmadığına delalet ediyor. Anlaşıldı? Doğru mu? Neyi düşünüyorsun? Nasıl? Ha, tamam. Onu anlatacağız. Dur. Sabır. Bir. Birincisi nedir? Bir karine ile sarf edilmiş olan şey, vücubiyetten sarf edilmiş olan emirdir. Vücubiyetten sarf edilmiş olan emirdir. Tamam. Bu birinci siga. Bir karine ile vücubiyetten sarf edilmiş olan emirdir. Şimdi bir yerde bir emir varit olduğunda neye delalet ediyordu demiştik normalde? Vücubiyete. Tamam, emir vücubiyete delalet ediyor. Diyelim ki önümüze bir ayet geldi. Ayet diyor ki فَكَاتِبُوهُمْ فَكَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ ف۪يهِمْ خَيْرًا. Ne bu ayet ne anlatıyor? Heh. Şimdi develerde ne var? Yok, borç için değil. Şey, deve diyorum. Kölelerde ne var? Mesela bir köle kendi nefsini azat edebilir mi? Kendi kendine ben kendimi azat ettim diyebilir mi? Diyebilir mi? Köle kendi nefsinin maliki değil ki, nasıl kendini azat etsin, değil mi? Ama sahibine şunu diyebilir. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Öyle mi? Sen beni serbest bırak. Ben sana borcumu taksit taksit veyahut da peşin bir şekilde ödeyeyim. Tamam. İslam böyle bir akit getirmiş. Bu akdin ismi ne? Mükatebe akdi. Tamam mı? Yazıyla alakası yok ha. Mükatebe akdi. Yani seninle kölenin kendi arasında anlaşması. Ya peşin ya ileriki bir dönemde kölenin o parayı sana ödemesi kaydıyla senin köleyi serbest bırakman. Tamam mı? Bu akdin ismi mükatebe akdi. Güzel. Hangi sigayla varit olmuş? Katibu. Aslı ne? Katip. Onda aslı katebe. Öyle mi? Katebe. Yukatibu. Mükatebe. Tebeten. كَفَكَاتِبُوهُمْ. Bu nedir? Emirdir. O zaman biz buradan neyi anlayacağız? Her efendi kölesiyle mükatebe akdi yapmak zorundadır. Doğru mudur? Değildir. Çünkü bunun zahirindeki emir bir karine ile sarf edilmiştir. Nedir? Bu ayet indikten sonra birçok sahabe kendi köleleriyle mükatebe yapmamışlardır. Birçok sahabe kendi köleleriyle mükatebe yapmamışlardır. Ne Allah? Ne de Resulü onları azarlamamıştır. Tamam? Bu şimdi bize neyi gösterdi? Bak, bunu sarf ettik. Demek ki buradaki emir vücubiyete değil. Neye delalet eder? Mendubiyete delalet eder. Sebep? Çünkü normalde emirin terkinde ikab vardır ama burada vakaa olarak terk edilmiştir. Çoğunluk terk etmiştir. Yani azınlık da değil ha. Çoğunluk sahabe terk etmiştir ama ne yapmamıştır İslam? Onları azarlamamış. Demek ki bu emir nedir? Emru irşadindir. Tamam? İrşad emru icabin değil, emru irşadindir. Emru tergibin ve emru irşadindir. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Başka bir örnek verelim buna. Var mı örnek verecek olan? Mesela ve eşhidu izâ tebâya'tum. İzâ tebâya'tum. Ne diyor Allah burada? Alışveriş yaptığınızda şahit tutunuz. Doğru mu? Bu ayet-i kerime nedir? Emirdir. Eşhidu. Eşhede yuşhidu işhadendendir. Öyle mi? Ve eşhidu, ekrimu, ef'ilu. Tamam. Peki bir insan bugün diyelim ki alışveriş yaparken şahit tutmadığında emre, doğal olarak vücubiyete muhalefet ettiğinden dolayı ceza mı alır? Almaz. Niye? Çünkü bu emir zahirinden bir karine ile sarf edilmiştir. O karine de nedir? Peygamberimizin ve sahabenin fiilidir. Çünkü her alışveriş yaptıklarında o alışverişe şahit tutmamışlardır. Doğru mu? Doğru mudur? Doğrudur. Mesela bir örnek verelim. Pratik var mı örnek verecek? Var. Peygamber aleyhissalatü vesselam yolda bir tane Arabi'ye diyor bana deveni sat. Arabi diyor al deve senindir. Şehre döndüklerinde bakıyor peygamber Arabi şey yapıyor. Deveyi başkalarına satıyor. Pazarlık yapıyor. Ne yapıyorsun ey falan diyor. Sen bu deveyi yoldayken bana satmadın mı? Yok diyor. Sadece konuştuk ama ben sana satmadım. Peygamber nasıl olur diyor. Sen deveyi bana sattın. Medine'de parasını sana ödemek üzere anlaştım, yok diyor. Huzeyme oradan kalkıyor, diyor ki ey ya Allah, ey Allah'ın Resulü, ben şahidim ki o deveyi sana sattı. Ne ile bana şahitlik ediyorsun diyor. Hani peygamber biliyor ki Huzeyme o anda o mecliste yoktu. Senin yalan söylemeyeceğini bildiğim için, sadık olduğunu bildiğim için sana şahitlik ediyorum diyor mesela. Öyle mi? Burada biz anlıyoruz ki peygamberimiz alışverişinde ne yapmamıştır? Şahit tutmamıştır. Anlaşıldı? İnşallah. İki, bu tip yani zahiri emir ama karine ile bu emirden sarf edilmiş olan şeylerdir. İki, sünnet kelimesi ve türevlerinin vaki olmuş olduğu rivayetlerdir. Tamam? Sünnet kelimesi ve ondan türeyen, iştikak eden kelimelerin varit olmuş olduğu şeylerdendir. Ne gibi mesela? Mine sünneti gibi. Öyle mi? Bir önceki Mustalahul Hadis dersinde gördüğümüz gibi mine sünneti اِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا اِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُنَّةَ فَهَجِّرْ بِصَلَةٍ. Öyle mi? عَنْ شِهَابْ عَنْ سَالِمْ عَنْ أَبِيهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرْ قَالَ لِلْحَجَّاجِ اِذَا كُنْتَ تُرِيدُ السُنَّةَ فَهَجِّرْ بِصَلَةٍ. Namazı hecir vaktinde kıl. Doğru mudur? Cem yaparak kıl dedi. Biz buradan neyi anladık? Sünnet lafızlarının varid olduğu şeyler de nedir? Menduptur. 3. İçerisinde efdaliyetin olduğu naslar. Tamam, efdaliyet. Ne gibi mesela? Haza efdalu min haza. Tamam? İçerisinde neyin olduğu? Efdaliyetin olduğu naslar. Efdaliyet varsa demek ki orada nelik yoktur? Vücubiyet yoktur. Efdaliyet varsa orada vücubiyet yoktur. Anlaşıldı? Biraz daha açıklayalım bunu. Örnek mesela. Men iktesele yevmel cumu'ati febiha men tevadda'a yevmel cumu'ati febiha ve ni'met ve men iktesele fel guslu efdalu. Kim cuma günü abdest alırsa ne güzeldir. Kim de şey alırsa, gusül alırsa daha efdaldir mesela. Salatul cemaati efdalu min salatil fezzi bi seb'in ve işrine derece. Cemaat ile kılınan namaz ferdi kılınan namazdan 27 kat daha sevaptır. Tamam? Anlaşıldı. Şimdi burada biri çıksa dese ki cemaatle namaz kılmak o zaman vaciptir. Olmaz. Burada çünkü efdaliyet lafzı var. Öyle mi? Niye diyeceksiniz? Yani bak, bu meselenin aslı nereye dönüyor? Lugata dönüyor. Tamam? Şimdi soru şu. Efdal ile alakası. Efdal sıga olarak nedir? İsmu tafdidir. Tamam. Şimdi burayı iyi anlayalım inşallah. Çünkü birçok meselede, mesela cuma guslünün vücubiyeti, cemaat namazının vücubiyeti hep bu meseleye dönüyor. Öyle mi? Efdal dedik nedir? İsmu tafdildir. Güzel. Biraz nahive gireceğiz şimdi. Efdal ismu tafdildir. Tamam? İsmu tafdil nedir? Bir vasıftır. Öyle mi? Mesela sen a'lem dediğinde, yani o a'lem dediğin adamda ilim sıfatı var. Ekrem dediğinde, ekrem dediğin adamda kerem sıfatı var. Öyle mi? Doğru mudur? Ahsen dediğinde adamda güzellik sıfatı var. Lakin sıfat ile, sıfat-ı müşebbehe ile ismu tafdil arasındaki fark nedir? Mesela örnek veriyorum. Misal. Ben dedim ki Zeydun Hasanun. Zeydun A'lem. Buradaki hüsn bir sıfat değil midir? Zeydun sıfatı değil mi? Zeydun Hasanun. Peki Zeydun A'lemu dediğinde ilim gene Zeydun sıfatı değil midir? İlim, yani Zeydun daha iyi. Zeyd'de bir ilim var, bir sıfat var. Güzel. İkisinin arasındaki fark nedir biliyor musunuz? Bu bunda sabittir. Tamam? Zeydun Hasenundur. Zeyd'de sabit olan, değişmeyen, istikrar bulmuş olan bir sıfattır. Bunu dediğim zaman Zeydun A'lemu min amrin dediğimde Amr'da da ilim var, Zeyd'de de ilim var ama Zeyd'inkinde ziyade var. Tamam? يَدُلُّ عَلَى الْمُشَارَكَةِ وَالزِّيَادَةِ. İsmu tafdil neye delalet eder? يَدُلُّ عَلَى الْمُشَارَكَةِ وَالزِّيَادَةِ. İki şeyin arasında bir şeyde iştirak ettiklerine aslında müşterektirler ama bir tanesinde ziyade vardır. Efdal, ensaru, efdalu, a'lemu, ektebu, ahsenu kalıbında gelenler yedullu alel müşaraketi ve ziyadeti. Tamam. Sen normalde Zeydun Alimun dedin mi bitti. İlim sıfatı Zeyd'de sabittir, müstakrardır. Ama sen Zeydun Alemu dediğinde kimden daha alemdir? Zeyd en alemdir. Kimden? Amr'dan. Amr'da da o zaman ilim vardır. Zeyd'de de ilim vardır. Yedullu alel müşaraketi. Müşarekete delalet etti mi şimdi? Etti. Ve ziyade. Ya Amr'ın ya Zeyd'in alemi kullandığında birinin diğerinden bir ziyadesinin olması lazım. Şimdi aslımıza dönelim. وَمَنْ اِغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ Öncesinde neyi zikretti? Abdesti. Tamam. Abdest de, gusül de fazilette müşariktirler ama gusülde ziyade vardır. Tamam. صَلَاتُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِ الْفَزِّ O zaman ferdi kılınan namaz da, cemaatle kılınan namaz da nedir? Ortaktır. Nede? Fazilette. Öyle mi? Ama cemaat namazı ondan nedir? Ondan daha faziletlidir. Şimdi bunu söyledik. Bu konuların sonucu budur diye değil ha. Lugat yönünden bu budur. Öyle mi? Ama biz önce lugavi meselelere geçmeden önce neye geçeriz? Şer'i hakikatlere bakarız. Doğru mudur? Yan naslara bakarız, tercih kaidelerine bakarız. En son eğer şeriatın koyduğu kaidelerden bir şey bulamazsak bu defa nereye bakarız? Lugata ve örfe bakarız. Anlaşıldı? Bu sadece meseleyi anlamanız içindir. Yoksa sırf bundan şu hüküm çıkmaz. Cuma guslü sünnettir. Hükmü çıkmaz. Sırf bundan işte cemaat namazı sünnettir. Hükmü çıkmaz. Bu sadece lugavi bir hakikattir. Anlaşıldı? Bu sadece lugavi bir hakikattir. Nerede kullanırız bunu? Şer'i hakikatler arasında tercih yapamadığımızda, eşit olduğunda vesaire en son ya lugata veyahut da nereye dönüyoruz? Örfe. Anlaşıldı? İnşallah. Dört sigası nedir? Peygamberimizin mücerret fiili. Peygamberimizin mücerret fiili olabilir. Peygamberin mücerret fiili bütün karinelerden şey olmuş, bütün karinelerden tecerrüt etmiş mücerret ne? Mücerret fiil. Peygamberin mücerret fiili. 5 Tergib olan emir. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bazen insanlara konuşurken, bir şey anlatırken veya bir şey söylerken emir sigası kullanıyor. Tamam? Yani normal günlük hayatta da mesela sen birine diyorsun bana su getir. Arkadaşınla beraber aynı odada oturuyorsun mesela. Mutfağa gidiyorum bir şey getireyim mi diyor. Su getir bana diyorsun. Şimdi lafız burada normalde nedir? Emirdir. Ama sen orada kastettiğin şey emir midir? Değildir. Öyle değil mi? Arkadaşın da biliyor sen onu emretmiyorsun. Doğru mudur? Sen de biliyorsun sen arkadaşını ama kullandığın lafız nedir? Kullandığın lafız emirdir. Doğru mudur? Babaların evlatlarla konuşma tarzı, aile içinde mesela bir resmiyet olmadığı için diyelim anne ne der? Sofrayı kur, sofrayı... Bu bir emir değildir aslında. Öyle mi? Herkese paylaştırılmış olan bir görevdir. Resulullah'ın kulu, o da bir beşer olarak onun da kullanımında bu tür lafızlar var. Tamam? Bu tip lafızları kullanıyor. Ama söyleyiş tarzı, kol mesela örnek veriyorum. Berire kıssasını biliyor musunuz? Bu hani hangi şart olursa olsun, 100 şart da olsa kitapta ve sünnette yoksa batıldır. Hadisinin söylenme sebebi. Şimdi Berire bir kavmin kölesi. Köle olduğu için kocası da köle. Tabii kendiyle beraber o da köle. Berire Hazreti Ayşe ile anlaşıyor, kavmiyle mükatebe yapıyor. Yani sahipleriyle mükatebe anlaşmasına giriyor. Kavmi bir şekilde en sonunda anlaşıyorlar. Berire hür oluyor. Şimdi Berire hür olunca tabii şimdi Berire köleyken köle köleydi. Değil mi? Nikahta kufu lazım. Yani iki tarafın birbirle eşit olması lazım. Şimdi Berire ne olmuş oldu? Hür oldu. Kocası hala köle. Tamam? Kocasına diyor ki seni bıraktım. Yani ben artık hür bir kadınım. Sen ise ki kocasına rivayette diyor ki çocuk gibi onun arkasında geziyor Medine sokaklarında. İşte beni bırakma, beni bırakma diye. Sonra Berire de yok diyor. Ben seni bırakacağım. Adam peygamberimizin yanına gelir Aleyhisselatü Vesselam. Durumunu, halini, sıkıntısını anlatıyor. Peygamberimiz de tabi çağırıyor beni, diyor ki لَوْ رَاجَعْتِهِ. Yani hani onu geri çevirsen, böyle yapmasan, yok diyor. Yani kabul etmiyor. Şimdi burada şayet Berire'nin bu lafza yapmış olduğu itiraz bu vacip olmuş olsaydı, Peygamberimizin onu karşılaması bu şekilde olmazdı, değil mi? Biz burada anlıyoruz ki bu bir ricadır aslında. Emir sigasıyla yapılan bir ricadır, tamam. لَوْ رَاجَعْتِهِ, yani onu geri çevirsen ne olur manasına. Ama Berire tabi kesinlikle şey yapmıyor, yok diyor yani, kabul etmiyor. Anlaşıldı burası. Anlaşılmayan bir şey, burayla ilgili anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mıdır? Bunlar neydi? Vacibin sigaları ve uslupları. Tamam? Buyur. Bu terbiye olan emirle diğer emir sağlar birbirinden ayrılan hal karinesi. Yani şeye bakacaksın. Varit olduğu kıssaya, varit olduğu olaya, varit olduğu şekle bakacaksın. Ondan sonra onu anlayacaksın. Tamam? Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir tane sahabeyi namazdayken yanına çağırıyor. Öyle mi? Sahabe de namazını bitiriyor, ondan sonra geliyor. Sen diyor niye gelmedin? Ey Allah'ın Resulü diyor, namazdaydım, namazımı kesmek istemedim. Peygamberimiz diyor Allah Azze ve Celle demiyor ki, demiyor mu? Allah ve Resulü sizi ihya edecek bir şeye çağırdığı zaman onlara icabet edin diye. Bak kızıyor burada Peygamberimiz, öyle mi? Biz anladık ki buradaki emir rica emri değil. Yani ey falan bir gelir misin değil yani. Gel demiş normalde, sahabe de namazımı bitireyim demiş. Peygamberimiz mesela ona bu şekilde uyarıda bulunmuş. Tamam, hal dili. Ama mesela Berire'ye söylemiş, Berire yok demiş yani, la kabul etmemiş. Ama Peygamber ona kızmamış, dememiş yani Allah demiyor mu ve ati'ullaha ve ati'ur rasul diyor demiyor mu, dememiş yani mesela, öyle değil mi? Burada anlıyoruz ki şey var, ikisi birbirinden farklıdır. Bu farkı açıklayacak şey de nedir? Farkı açıklayacak şey de haldir. Anlaşıldı? Evet. Kaçıncı mesele oldu bu? İki mi? Üçüncü meselemiz ne? Mendubun isimleri. Yani mendub için İslam şeriatında kullanılan farklı isimler. Mendub için ne tür isimler kullanılmış? Başka? Müstehap. Bir, sünnet. İki, müstehap. Üç, tatavvu. Değil mi? Tatavvu. Dört, nafile. Öyle değil mi? Nafile. Beş, fadile. Yani fazilet babından olan şeyler. Bu ve benzeri isimler kullanılmış. Tamam, sünnet, müstehap, tatavvu, nafile ve fadile. Güzel. Şimdi burada sorumuz şu. Bu farklı farklı olan isimler, hepsi aynı manaya delalet eden isimler midir? Yoksa bu farklı farklı olan isimler, her bir tanesi ayrı ayrı manaya delalet eden, bu çok önemli ha. Niye önemli? Mesela ben şimdi bir fıkıh kitabı okuyorum. Tamam? Dedi ki bu amel sünnettir. Bu amel müstehaptır. Bu amel nafiledir. Bunlar, bunu söyleyen alim farklı farklı şeyler mi kastediyor? Yoksa hepsi aynı manaya delalet eden farklı lafızlar mıdır? Tamam? Anlaşılıyor değil mi aradaki şey? Aradaki fark güzel. Cumhur ulema demiş ki bunların hepsi aynıdır. Tamam? Yani zaten racih olan görüş de bu. Çünkü biraz sonra zikredeceğim niye racih olan görüşün bu olduğunu. Demişler bunların hepsi aynıdır. Yani biz bunları gördüğümüzde hepsine ne manası veririz? Hepsine aynı manayı veririz. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Ama bazı alimler demişler ki, bak bazı alimlere muayyen bir mezhep yok. Mesela Şafilerden bir kısmı, Hanefilerden bir kısmı, örneğin Malikilerden bir kısmı kullanım olarak ayrıma gitmişler. Yani vacip, mendub, müstehap, sünnet, tatavvu, nafile vesaire, bunlar ayrı ayrı manalara gelir demişler. Anlaşıldı? Mesela Suyuti ne diyor şeyde, Kevkebu Sati'de? Diyor ki, وَالنَّدْبُ وَالنَّدْبُ وَالتَّطَوُّعُ وَالنَّافِلَةُ فَالْمُسْتَحَبُّ وَبَعْدُنَا قَدْ نَوَّعُ. Sıralamayı yanlış söylemiş olabilirim. وَالنَّدْبُ وَالتَّطَوُّعُ vel mustahabbu ve ba'duna kad nevva'u. Yani o sırayı yanlış söylemiş olabilirim ama böyle söylüyor. Tamam? Diyor ki nedip, müstahab, tatavu, nafile, bunlar hepsi aynı manadadır. Tamam? Ve ba'duna kad nevva'u. Ve ba'duna, yani bizim mezhebimizden bazıları. Ve ba'duna, bizim mezhebimizden bazıları kad nevva'u. Tamam? Kad nevva'u. Onu çeşitlendirdiler. Yani dediler sünnet ayrı manaya gelir. Vacip ayrı manaya, müstahap ayrı manaya gelir vesaire. Nasıl ayrımlara gitmişler mesela? Örnek, cumhur ulema demiş ki bunların hepsi aynı manadır. Aralarında hiçbir fark yoktur. Sadece biz demişiz sünnet-i müekkede ve sünnet-i gayri müekkede diye ayırırız. Tamam? Bu da fiile teşviğin daha belirgin olması için bunu yaparız demişler. Anlaşıldı? Fiile teşviğin daha belirgin olması için bunu yaparız. Yoksa böyle hani sünnet-i müekkedeyi terk edersen falan değil yani. Biz sadece bunun için yaparız. Bunlar ise demişler yok. Mesela örneğin Şafilerden bir kısmı demiş ki bu ba'duna kad nevva'u dediği kısım var ya. O kısım demiş ki sünnet peygamberimizin sürekli yaptığı ve zuhur eden şeylerdir. Tamam. Bak ayrıma gitmiş. Ayrım yönünü söylüyorum. Demişler ki sünnet peygamberin sürekli yaptığı ve bir de zuhur edecek. Yani evinde sürekli yaptığı değil. İnsanların gördüğü yerde sürekli yaptığıdır. Tamam. Müstahap bazen yaptığıdır demişler. Tatavu, nafile olan, müstahap olan şeylerden, yani peygamberin sürekli yapmadığı, bazen yapan şeylerden kişinin kendine virt edinmesidir demişler. Yani mesela sen kuşluk namazını diyelim eğer sürekli kılarsan bu tatavu olur. Sen müstahap olan bir şeyi, peygamberden sadır olurken müstahap olan bir şeyi kendine virt haline getirdin. Öyle mi? Ne olmuş oldu şimdi? Bu tatavu oldu demişler. Şimdi bak cumhur ulema demiş ki mesela cevap olarak misal. Peygamber ömründe bir defa hac yaptı demiş. O haccın içinde yaptığı sünnetler var demiş. Sizin bu dediğinize göre biz onlara sünnet demeyeceğiz, müstahap diyeceğiz. Doğru mudur? Bir kere yapılmış bir şey. Ama biz biliyoruz ki bunlar sünnettir. Öyle mi? Sonra demişler sizin bu tatavu dediğiniz şeyi biz alırsak. Peygamber aleyhissalatu vesselam daha önce de söylemiş. Ne demek? İmam Bukhari ile Müslim Talha ibn-i Ubeydullah'tan bize bir hadis rivayet etmişler. O da ne? جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ. Öyle mi? يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ. Yani Necd ehlinden bir adam geldi, saçı başı dağınık, sesinin cızırtısı duyuluyor ama ne dediği tam anlaşılmıyor. Yaklaştı ki o da İslam'dan soruyor. Yani yaklaştı ki baktı. Resulullah ona İslam'ı ne diye anlattı? Kelime-i şehadet, namaz, oruç, zekat, hac. En son adam ne dedi? Vallahi la ezidu ala zalika ve la enqus. Değil mi? Onun öncesinde adam hep dedi hel aleyye gayruha. Yani mesela 5 vakit namaz. Değil mi? 5 vakit namaz vardır dedi peygamber gün içinde. Khamsu salavatin fil yevmi vel leyle. Adam ne dedi peygambere? Hel aleyye gayruha. Ondan başka benim üzerime bir şey var mıdır? La illa en tatavva dedi peygamberimiz. Tatavvu yapman müstesnadır. Öyle mi? Şimdi burada peygamberimiz vitri de buna soktu, bütün ömrü boyunca devam etti, sabah namazının sünnetini de buna koydu, bütün ömrü boyunca devam ettiği bunlar, öyle mi? Sizin tanımınıza göre tatavu olmadı. Anlaşıldı mı? Bu şekilde bir itirazda bulunmuşlar. Mesela Hanefilerden bir grup demişler ki işte 3 kısma ayırırız biz. Sünnet-i müekkede, sünnet-i gayri müekkede, bir de fadile. Tamam, sünnen-üz zevaid dedikleri, sünnen-üz zevaid diyorlar onlar. Sünnet-i müekkede vacip kuvvetindedir demişler. Şimdi cumhur demiş ki başımıza yepyeni bir mesele açtınız. Sünnet-i müekkede madem vacip kuvvetindedir o zaman vacip deyin. Niye sünnet-i müekkede diyorsunuz? Tamam. Sünnet-i gayri müekkede normal sünnetler, cumhurun sünnet dediği, peygamberin devam ettiği ve vacip olmayan. Sünnet-i sünnen-i zevaid, yemesi, içmesi, oturması, kalkması vesaire, böyle bir ayrıma gitmişler. Ama bunların içerisinde racih olan hangisi? Cumhurun ayrımı. Niye? Çünkü diğer getirilen taksimatların hepsinin üzerine İtiraz yapılabilir ve bu itirazlar da zahir itirazlardır. Rastgele itirazlar değil, naslar ile varit olmuş olan itirazlardır. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Devam edelim mi, duralım mı? Duralım mı? Tamam. Bak, sorunuz var mı? Sorusu olan var mı? Konuyla alakalı. Konuyla alakalı sorusu olan? Yok. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ